أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, geçtiğimiz ders Nisa suresinin 79. ayetine kadar işlemiştik. Bu ayetlerde savaşın insani amacı, yine imanın da inkarın da bir bedeli olduğu, yani iman edenlerin Allah yolunda, inkar edenlerin de şeytani güçler uğruna savaştığını, mücadele verdiğini, mücadele vermeyen kimselerin hiçbir şekilde kale alınmayacağını, hesaba dahil edilmeyeceğini, yani İrab'da yerinin olmadığını, yine savaş ahlakı ve savaşta şiddetten kaçınılması gerektiğini, yine savaşın doğal bir sonucu olan ölümün aslında hakikat uğruna, savaşın yüce gayesi olan insanın mutluluğu uğruna, imanla insan arasındaki engeli kaldırmak uğruna, meşru müdafaa hakkını, meşru savunma hakkını kullanma uğruna verilen savaşta gelebilecek bir ölümün korkulacak bir ölüm olmadığını, ölümle tanış, ölümle biliş olanların aslında ölümden korkmalarına gerek olmadığını ve en sonunda da akide planında Allah'ın müdahil olmadığı herhangi bir hayat alanının bulunmadığını öğrenmiştik. Ki İnsanın başına gelen her bir şeyin 79. ayette ifade edildiği gibi, insanın başına gelen her bir şeyin Allah'ın müdahale alanı içerisinde geldiğini, insanın başına gelen iyilikleri Allah'tan, kötülükleri kendi nefsinden bilmesinin ahlaki olarak insan-Allah ilişkilerinde davranışın sorumluluğunu üstlenmesi anlamına geldiğini öğrenmiştik. İşte bugün de 80. ayetle birlikte yine savaşla ilgili İslam'ın sosyopolitik modelini bir toplumda ortaya çıkarmak ve vahyin tüm amaçlarını o toplumun şahsında bir hayata dönüştürmek ve gerçekleştirmek için verilen mücadelenin, verilecek mücadelenin hükümleri nasıl olması gerektiği çerçevesinde bugünkü dersimizi işleyeceğiz. Men yuti'ir rasule fekat eta Allah. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Ve men tevalla fema ersalnake aleyhim hafiza. Kim de yüz çevirirse iyi bilsin ki biz seni onlara korumalık yapasın diye göndermedik. Hazreti Peygamber'in geliştirdiği dini bir tavrın, yine dinle ilgili emir ve yasaklarının hukuki bir değer taşıdığı inkar edilemez bir gerçek. Ancak bu ayetin bütününden özellikle فَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَف۪يظًا Biz seni onlara koruma olasın diye göndermedik ibaresinden yaşayan peygambere gösterilen canlı tavırlarla birebir ilgili bir ayet olduğunu görüyoruz bunu. Yani Allah'ın Resulüne itaatle ilgili söylenilen, yapılan bu uyarının daha çok yaşayan peygamberle birebir ilgili canlı bir uyarı olduğunu görüyoruz. Özellikle ayetin son cümlesinden ve hemen arkasından gelen ayetten bunu anlıyoruz. Bu uyarıyı yapmamın nedeni şuydu. Özellikle bu ayetin ilk cümlesini, yani men yut'ir rasule fakat ata Allah ibaresini ait olduğu ayetin bütününden koparıp, yine ait olduğu pasajın bütününden koparıp, İslam fıkıh metodolojisinin sanki tek temeliymiş gibi ele almak yanlıştır gerçeğini söylemek için üzerinde durdum bunun. Buradaki itaat ayetin devamından ve ayetin ait olduğu pasajdan da anlaşılacağı gibi yaşayan canlı peygambere insanların fiili davranışlarıyla ilgili bir ibare. Ama bununla şunu demek tabii ki mümkün değil. Yani peygamberin vefatından sonra da peygamberin bıraktığı mirasa itaatin müminin imanının bir gereği olmadığını söylemek mümkün değil. Ancak bu ayetin ilk cümlesini kendi bağlamından kopararak bir anlam vermenin yanlışlığı da ortada. Burada bir dengesizlik aslında dikkat çekiyor. Resulullah'a itaat adına onun damak zevkini, onun giyinme zevkini, onun hatta özel zevklerini, onun dahası kendi karakteriyle, kendi yapısıyla, kendi içinde yaşadığı toplumsal kültürüyle alakalı tercihlerini de dinin bir emriymiş gibi, sanki dinin bir devamıymış gibi, zorunlu bir dini davranış biçimi olarak gören bir anlayış var bir tarafta. Karşı tarafta da bunun tefriti olan, karşı kutbu olan Resulullah'ı adeta hiç kale almayan, onu bir postacı, bir ara kablosu derecesine indirgeyen, kitabı yani vahyi peygambersiz bir vahiymiş gibi algılayan, vahyi hayati dayanaklarından yoksun bırakan bir anlayış var. Bu iki anlayış iki karşı kutupta yer alıyor. İşte bu ayetin ilk cümlesi de birinci aşırılığa delil ve mesnet olarak gösterilen bir cümle. Ama peygamber bu iki aşırılığı da şu harika düstur ile reddediyor. La tutruni kema etriyebne Meryem. Meryem'in oğlunu uçurdukları gibi beni de uçurmayın. Onu olağanüstüleştirdikleri, ilahlaştırdıkları, yani ilahlaştırma anlamına gelmez tarae fiili. Olağanüstüleştirme anlamına gelir. Yani işte uçurmak dedim ya, beni de uçurmayın. Fe innema ene abdun. Ben yalnızca bir kulum, insanım. Fe kulu Abdullahi ve Resuluhu. Deyin ki benim için o öncelikle Allah'ın kulu idi, sonra da elçisi idi. Deyin ölçüsünü veriyor. Bu ölçüye yapıştığımız zaman, Kur'an'ın bize tanıttığı Muhammed Aleyhisselam'ı tanımış ve onun izinden gitmiş oluruz. Yoksa peygamberin reddettiği bir üslupla sevmeye kalkmak, Resulullah'ın da razı olacağı bir şey olmasa gerek. Bu ayette, seni onlara koruma olman için göndermedik diyor. Açıktır ki ayet, risalet görevinin insanlığa doğru yolu göstermek, doğru yolu işaret etmek olduğunu, fakat risalet göreviyle yükümlü olan insanlık kutuplarının zirvelerinin kalkıp da jandarmalık yapması gerekmediğini, insanların aklına ve iradesine hitap etmeleri gerektiğini, eğer insanların aklı ve iradesi varsa, akıllarını doğru bir biçimde kullanıyorlarsa, hakka ve hayra yöneleceklerini, yoksa hiçbir zaman tüm insanlığın hakka ve hayra yönelmeyeceğini, bunun da bir yasa olduğunu, iyi ve kötünün daima bulunacağını, hak ve batılın, iman ve küfrün, mümin ve münkirin daima var olacağına adeta bir ima ve bir ihsas var. يَقُولُونَ تَعَتُنْ Onlar baş üstüne derler. Bu ayette biraz önce yaptığım yorumu destekliyor. Yani canlı ve hayatın içinde bir peygambere itaati ima ediyor demiştim yukarıdaki ayet. يَقُولُونَ تَعَتُنْ Baş üstüne derler. Hem o çağdaki hem de tüm çağlardaki iki yüzlü izleyicilere bu ibare. İki yüzlü izleyiciler. Sizin yüzünüze baş üstüne derken, arkalarını döndüklerinde ayak altına atıverirler. Tavırlarıyla, davranışlarıyla söyledikleri birbirinin tam zıttıdır. Yapmayacaklarını söylerler, söylediklerini yapmazlar. Onlar sadece karşılarındaki insanın gözünü boyamaya kalkarlar. Onun içinde kendi kendilerine yalan söyledikleri, kendi kendilerini aldattıkları için zannederler ki karşılarındakini de aldatabilirler. Kendi içlerinde çatışmalı oldukları için kendi kendileriyle yırtık ve bölünük bir insan olarak çatışmalı oldukları için karşılarındakine de o yırtık olan taraflarından bir yüzünü, sadece bir parçalarını gösterirler. Bir bütün değildirler. فَاِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ تَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذ۪ي تَقُولُ Ama yanından uzaklaştıklarında içlerinden bir güruh gece boyunca senin dile getirdiğinden farklı işler çevirirler. وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ Ama Allah onların karanlıkta çevirdikleri işleri kaydetmektedir. فَاَعْرُضْ عَنْهُمْ O halde, onları kendi haline bırak diyeceğim ama daha güzel bir çeviri geldi aklıma. Çünkü bu ibare kişinin muhatabından daha çok kişinin kendine yönelik bir ibaredir. İşine bak. فَاَعْرُضْ عَنْهُمْ İşine bak. Yani muhatabın muhataplarına değil, muhatabın kendisine yönelik bir ibaredir bu. Onun için işine bak diye çeviriyi daha doğru bir çeviri olarak görüyorum. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Ve Allah'a dayan. İşine bak. Sağa sola bak. Yani tepkisel olma. Onların tavrına göre tavır geliştirme. Antitez olma. Tez ol. sen tavrını düşmanından bağımsız olarak geliştir. Düşmanına bağlı tavır geliştirirsen ona bağımlı hale gelirsin. Onun için tez ol, antitez olma. Bağımsız tavır geliştir ki özgür olasın. Bunu da nasıl yapabilirsin? وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Allah'a dayanarak yapabilirsin. Onun için Allah'a dayan. İnsana dayandığın zaman tez geliştiremezsin. Hep antitez olmaya mahkum olursun. وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا Zira dayanak olarak Allah yeter. Dayanak olarak Allah yeter. Yani insanların şerrinden Allah'a قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس görünen ve görünmeyen tüm varlıkların şerrinden İnsanların Rabbine sığın. İnsanların şerrinden. Bir Rabbin nas. Niçin? Melikin nas. Çünkü o insanların malikidir, sahibidir. Onun için vekillere değil, asillere sığın. Asile sığın. O zaman davranışın da asaletli olur. Asil davranırsın. Asaletli davranırsın. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ Onlar Kur'an'ı hiç anlamıyorlar mı? Hiç düşünmüyorlar mı? Hiç kavramıyorlar mı? Niçin birkaç mana vermek zorunda kaldım? Tedebbür, Kur'an'daki taakkul, tefekkür, tezekkür, tefakkuh gibi zihni ve fikri düşünce ile ilgili fikri kavramlar alanına girer. Ancak bunların her birinin anlamı farklıdır. Nüanslar vardır aralarında. Bunların hiçbiri diğerinin anlamına gelmez. Tezekkür, geçmişe yönelik düşünce. İşte tedebbür de onun tam tersidir. Geleceğe yönelik düşünce. Tedebbür, tedbir üretmek için düşünmek anlamına gelir. Tedbir üretmek, tedbir almak, önünü almak, telafi etmek için düşünmek anlamına gelir. Tezekkür geçmişe, tedebbür geleceğe, birbirinin zıttıdır. Taakkul, geçmişle gelecek arasını bağlamaktır. Geçmişin tecrübesini geleceğe aktarmaktır taakkul. Tefekkür, bu üçünü birden yapmaya tefekkür denir. Tefakkuh ise bütün bunlardan hal için, içinde bulunduğunuz an için hüküm çıkarmaya denir. Onun için tedebbür. Tedebbür dübürden gelir. Dübür arka ve geri anlamına gelir. O halde burada اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ Kur'an'ı hiç tedebbür etmiyorlar mı ibaresi şu iki anlama birden gelse gerektir. Geleceğe yönelik tedbir üretmiyorlar mı? Ayetlerin satır aralarını. Ayetlerde anlatılan olayların arka planını okuyarak tedbir üretmiyorlar mı anlamına gelir. Geri, arka anlamına gelirdi ya dübür. Tedebbür de oradan geliyordu. Onun için ayetlerin satır aralarını, ayetlerdeki olayların arka planını, geri planını kavrayarak geleceğe yönelik tedbir üretmiyorlar mı? ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Eğer o Allah dışındaki bir kaynaktan gelmiş olsaydı elbette onda bir yığın çelişki ve tutarsızlık bulurlardı. Evet, ayeti bir bütün olarak ele aldığımızda eğer satır aralarını ve ayetin geri planını okusalardı, ayetin metniyle beraber o metinlerin aralarındaki görünmez satırları da okusalardı, Allah'ın ne dediğiyle birlikte ne demek istediğini de merak etseler, muradı ilahiyi de merak etseler ve okusalardı, ne yaparlardı? En basit örneği, hemen yakın örneği verelim. Bir önceki sayfadaki 78. ayetteki küllüm min indillah, hepsi Allah'tan gelmedir bunların ile bir sonraki 79. ayetteki ma esabeke min hasenetin fe min Allah ve ma esabeke min seyyiyetin fe min nefsik. Sana bir güzellik geldiğinde o Allah'tan, sana bir kötülük dokunduğunda o kendinden ayetlerini nasıl birbiriyle tetabuk ettiğini anlarlardı. Ama ayetlerin arka planına değil de sadece üstün körü yüzeysel olarak bakarlarsa ne bulurlar? Sanki bir çelişki varmış gibi görürler. Hemen bir üstteki ayette hepsi Allah'tandır, bir alttaki ayette ise kötülük kendindendir diyor diyerek yüzeysel bakışlarının sonucunda çelişkiymiş gibi görürlerdi. Oysa derin baksalar, arka planına baksalar hemen anlayacaklardı ki bu iki ibare de birbirini tamamlar, kul ve Allah ilişkisinin geçişli olduğunu, yani Allah'ın kulun amelinden bağımsız eylem yapmadığını, kulun amelinin Allah'ın iradesinin de kulun amelini karşılıklı gördüğünü anlarlar ve halkın dilinde harika bir biçimde ifadesini bulan şu iki dizeyi o zaman işte kavrarlardı. Hak'tan bela gelmez kul azmayınca, kul belasını bulmaz hak yazmayınca diye Anadolu insanı bunu oturmuş bir kalıba döküvermiş ki o anlamış, o anlamış. Onun için darısı anlamayanların başına. Dediğim gibi ayet-i kerime arka planıyla düşünülünce Kur'an'da çelişkiymiş gibi gözüken birçok konunun aslında harika bir senkronizasyonu, harika bir uyumu, harika bir karşılıklılığı gösterdiğini görecektir. Ki bu noktada hemen nesh teorisine birkaç cümleyle değinmek isterim. Nesh teorisinin temelinde Kur'an'da yer alan bir takım ayetlerin birbiriyle çeliştiği düşüncesi yer alır. Nesh teorisine bundan dolayı ihtiyaç duyulmuştur. Örneğin bir ayette içki tamamen nötr bir biçimde. Siz üzümden içki üretiyorsunuz biçiminde gelirken bir başka ayette içkili iken namaza yaklaşmayın. Daha bir başka ayette ise içki şeytanın amellerinden bir pisliktir biçiminde geliyor. Bu üç formu yan yana koyunca yüzeysel bir bakışla sanki üçü birbirinin ile çelişiyormuş gibi geliyor. Tabii ki bizce hiçbir çelişki yok. O zaman bir çıkış yolu olarak nesh teorisi, yani şu ayet, şu ayetin hükmünü geçersiz kılmıştır, iptal etmiştir denilen nasih ve mensuh ayetler teorisi gündeme geliyor. Oysa ki her ibarenin kendi içerisinde, kendi bağlamında, kendi ortamında müstakil bir anlamı olduğu ve bunların her birinin kendi ortamı tezahür edince hükümlerinin yine gerekebileceği, yine bir gün o hükümlerle amel edilebilecek bir ortamın doğacağını, dolayısıyla bunların birbirlerinin hükmünü iptal eden değil, aslında tedriciliğe ilişkin olarak insan topluluğunu, bir toplumu terbiye için bir noktadan alıp bir başka noktaya taşırken doğal olarak geçilmesi gereken aşamalar olduğunu gördüğünüz zaman böyle bir teoriye de ihtiyaç duymayacaksınız. Çünkü çelişki görmüş olmayacaksınız. Gerçekte ise zaten çelişki yok. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاءُوا بِهِ Onlar kendilerine ulaşan barış ya da savaşla ilgili, barış ya da savaş diye çevirdim, güvenlik ya da korku, literal olarak, harfiyen manası bu ayette. Ama bunların, takdir edersiniz ki, ayetin bağlamında barış ve savaşla ilgili olduğu bir gerçek. Onlar kendilerine ulaşan barış ya da savaşla ilgili herhangi bir konuyu dışarı yayarlar. Kim bu yayanlar? Resulullah'ın önünde baş üstüne deyip de aslında yarım gönüllü olanlar. Resulullah'ın yarım gönüllü hayranları diyelim biz bunlara. Yırtık tabiatlılar. وَلَوْ رُدُّوهُ اِلَى الرَّسُولِ وَاِلَى اُلِي الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذ۪ينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ Oysa ki onu, yani o gelen haberi ya da olayı peygambere ya da aralarındaki yetkililere, ulul emr, kendilerine yetki emanet edilmiş olan kimselere iletselerdi, onlar arasından ölçme, değerlendirme yapabilenler, yani istinbat yapabilenler, olayları ve hadiseleri doğru ölçüp biçenler, strateji konusunda uzman olanlar, onu da değerlendirebilirlerdi. Burada bu ayet, sır saklamanın ve ihtisasa hürmetin bireysel ahlak ve siyasal sorumlulukla ilişkisini ele alıyor. Ve aynı zamanda propagandaya alet ve aracı olmamayı ima ediyor. Yani kötü propaganda sizinle başlamamalı. Ve siz kötü propagandanın herhangi bir tarafında kesinlikle yer almamalısınız. İhtisasa hürmete ima ediyor ayet. Çünkü ölçme değerlendirme yapabilenlere getirin bazı bilgileri diyor. Her bilgi herkese götürülmez. O bilgiden işe yarayacak bir şey çıkaramayacak olan için o bilgi zararlı olabilir. Onun için ihtisasa hürmeti emrediyor ayet. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ اِلَّا قَلِيلًا Tabi burada onları belki anlayabileceğimizi, bu yanlışı yapan insanları biraz da anlayışla karşılamamız gerektiğini ima eden şu şefkat ve rahmet örneği cümle geliyor. Size Allah'ın lütuf ve rahmeti olmasaydı, çok azınız hariç kesinlikle şeytanın ardınca giderdiniz. Yani şu söylenmek isteniyor. Onlar Allah'ın lütfundan mahrum oldukları için bunu yapıyorlar. Onun için kendinize biz çok akıllıyız diye pay biçmek yerine tamamen Allah'a şükrünüzü artırın. İçinde bulunduğunuz bu hal Allah'ın size bir ihsanı ve onların içinde bulunduğu o kötü durum, bütün bunu, bu kadarcık bir şeyi bile akıl edememeleri Allah'ın onlara ihsan etmemesinin, yardım etmemesinin bir sonucu. Yani meziyetleri kendinize, reziletleri de hep karşınızdakine ayırmayın. Ve kendi meziyetlerinizin aslında Allah'a imanınızın bir sonucu, ürünü olduğunu unutmayın ve teşekkür edeceğiniz makamı iyi hatırlayın. فَقَاتِلْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Bütün bunlar bir hazırlıktı. Yukarıda özellikle vahyin ilk muhatabı olan Resulullah ve onunla birlikte olan müminlere düşmanlarının sadece dışarıda değil, içeride, kendi aralarında da olduğunu haber verdi ayetler. Yani sadece dış düşmanla değil, içlerindeki düşmanla da ciddi bir mücadele etmeleri gerektiğini ima etti. Ve şimdi burada açıkça bir hüküm geliyor. فَقَاتِلْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Şu yukarıda verilen bilgiler ışığında artık Allah yolunda savaş. لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ. Sen kendinden sorumlusun. Savaş gibi bir emirle gelen bu ayette ikinci cümle bireysel sorumluluğa işaret ediyor. İlginç değil mi? Ayetin ilk cümlesi artık onlarla savaş derken kişi hiçbir zaman tek başına büyük bir toplumla savaşamaz. Ama hayır, öyle değil. Sen kendinden sorumlusun. Sen kendinden sorumlusun. La tukellefu illa nefsek. Savaşmak zorundasın. Kötülükle savaşmak, içinde bulunduğun toplumun ve topluluğun sayısına bağlı bir şey değildir. Onun için İbn-i Mes'ud'a mel cemaah, cemaat nedir diye sormuşlar da cevabı el cemaatu alel hak ve lev kâne vahdek. Cemaat hak üzere, hakikat üzere olandır. İstersen tek ol demiş. Onun için evet, kötülükle savaşmak insanın Allah'a karşı bireysel bir duruşudur. Arkamdan kim geliyor diye bakmadan durması gereken duruş. Kim var diye bakmadan sağına soluna. Bu Allah'a verilmiş bir sözdür. Siz sözünüzü yerine getirirsiniz. Başkalarının getirip getirmediği sizi çok fazla ilgilendirmez. Siz getirip getirmediğinize bakın. Yani çoğunluk Allah'a verdikleri söze ihanet ediyorlarsa bu sizin mazeretiniz olamaz. Ancak وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ. Fakat müminleri de uyanmaları için teşvik et. Tabii ki bu sorumluluğunuza girer. Yani öğüt verirsiniz. Teşvik edersiniz. Onları uyandırırsınız. Onların imanlarına girmiş korku ve pısırıklık mikrobunu ayıklamaya çalışırsınız. Onları korkuya karşı, onları uyuşukluğa, pısırıklığa karşı aşılarsınız. Bu da teşviktir. Bu sizin görevinizdir. Asallahu en yekuffe be'sellezine keferu. Belki Allah inkarcıların direncini kırar. Ne sayede kırar? Eğer onları uyarırsanız, onları teşvik ederseniz, onlara olan teşvikiniz öbürlerine olan aynı zamanda güven kırıcı bir unsur anlamına gelir. Yani siz eğer müminleri yüreklendirirseniz, müminlerin yüreklenmesi imanın düşmanlarının da korkması anlamına gelir. İşte müminler yüreklendikçe, cesaretlendikçe İmanın düşmanı olan inkarcılar da cesaretlerini kaybedeceklerdir. Bu bir tahtaravallinin iki ucuna benzer. Biri yükseldiyse öbürü alçalacaktır. Onun için siz sizden yanı, sizden tarafa olanı yükseltmeye bakın. Vallahu eşeddu be'sen ve eşeddu tenkile. Zira Allah'ın gücü daha çetin, cezalandırması daha şiddetlidir. Geçen dersimizde 75. ayette savaşın yüce gayesini işlemiştik. Savaşın amacı tamamen insaniydi. Yani savaş insani kaygılarla yapılır, manevi olarak en büyük amacı ise Allah rızası için yapılır. Yani Allah darda kalmayacağına, Allah herhangi bir düşmanlığa maruz olmayacağına, Allah insanın yardımına muhtaç olmayacağına göre savaş muhtaçlar, mağdurlar ve mazlumlar için yapılır. Allah mazlumların yanında olmayı kendi yanında olmak olarak tanımlıyor. Tamamen bu. 75. ayeti çok iyi hatırlamanız lazım ki bu söylediklerimi anlayabilirsiniz. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Diyor ki, size ne oluyor da Allah yolunda savaşmıyorsunuz? وَالْمُسْتَدَعَف۪ينَ مِنَ الرِّجَالِ Arkasından da erkekler içerisinden zayıf bırakılmışlar uğruna savaşmıyorsunuz. وَالنِّسَى Kadınlar, zayıf bırakılmış kadınlar için. وَالْوِلْدَان Zayıf bırakılmış çocuklar için savaşmıyorsunuz. Yani bununla aslında iki şeyin aynı anlama geldiğini söylüyor. Zayıflar, mağdurlar, zulme uğrayanların yanında savaşmak, Allah yolunda savaşmanın ta kendisidir. Bunu söylüyor. Onun için bu ayeti de böyle algılamak ve anlamak lazım. 84. ayeti. Tabii ki burada savunmanın meşruiyeti, hatta mecburiyeti dile getiriliyor. Yani bir mümin kesinlikle Paulus Hristiyanlığında olduğu gibi bir yanağına vururlarsa öbürünü çevir anlayışına sahip olamaz. Bu zalimi teşvik eden bir anlayıştır. Zulmü teşvik eden zulme ortak olur. Onun için gönüllü mazlum olan mazlumiyetinden hesap verecektir. Ama gönülsüz mazlum ise elinden gelen çabayı gösterdiği halde, mücadele verdiği halde hala mazlum ise o zaman ecrini alacaktır. Fakat mazlumiyetine hiç ses çıkarmıyor. Kendisini ezenleri teşvik eder bir tavır takınıyorsa onun mazlumluğu kendisini kurtaramayacaktır. O Allah'ın kınadığı mustazaflardandır ve inşallah önümüzdeki derste de onlarla ilgili ayetleri işleyeceğiz. Men yeşfa'a şefaaten haseneten yekun lehu nasibun minha. Kim haklı bir davaya katkıda bulunursa onun tüm getirisinden bir pay alacaktır. Ve men yeşfa'a şefaaten seyyi'eten yekun lehu kiflun minha. Kim de haksız bir davaya katkıda bulunur, ona aracılık ederse onun tüm vebalinden bir pay alacaktır. وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيْتًا Çünkü Allah her şeye şahittir. Her şeyi gözlemektedir, gözetlemektedir. Her şeyin değerini biçmektedir. Tüm zamanlarda geçerli ahlaki sorumluluk ölçüsünü veriyor bu ayet. Aslında bu ayeti çağrıştıran Resulullah'ın bir de hadisi var. Men senne sünneten haseneten felehu ecruha ve ecru men amile biha. Kim güzel bir gelenek koyarsa, güzel bir tavır ortaya koyarsa, o tavrı ondan sonra yapacak olan herkesin ecri ondan hiç eksiltilmeden o tavrı ilk defa ortaya koyana verilecektir. Tersi de geçerli. Hadisin devamında kim de kötü bir gelenek koyarsa ve o geleneğe ondan sonra uyan kimselerin günahı onlardan hiç eksiltilmeden o geleneği, kötü geleneği ortaya koyan kimseye de yazılacaktır. Bu aslında güzellik ve kötülükte öncü olmanın doğal bir sonucudur. Öncülük. Onun için öncü olmak, sabikun el-evvelun olmak Kur'an'ın ifadesiyle, öncülerden olmak. Eğer küfrün öncüsü olursa elbette ki arkasına düşenlerin vebalini de taşıyacak. Ama onlar için mazeret olmayacak bu. Tabii ki imanın önderi olursa arkasına düşenlerin ecrinden de bir pay alacak. Çünkü aracılık yapıyor. Aracılar elbette komisyon alırlar. Hakka, hayra ve güzelliğe aracılık yapan ondan komisyon alacaktır. وَاِذَا حُيِّيْتُمْ وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوهَا. Bir selam aldığınızda daha güzel bir selamla karşılık verin ya da aynıyla iade edin. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَس۪يبًا. Allah her şeyin hesabını tutmaktadır. İlginçtir dostlar. Savaşla ilgili ayetlerin arasında nezaketle ilgili harika bir kural nasıl geldi? Görüyorsunuz değil mi Allah'ın terbiye metodunu? Savaşta da olsanız nezaketi terk edemezsiniz. Savaşta da olsanız insanlığınızı unutamazsınız. Savaşmak öldürme makinesi olmak demek değildir. Savaşmak terminatörlük anlamına gelmiyor. Mücahit olmak terminatör olmaktan çok farklı bir şey. Rambo olmaktan da çok farklı bir şey. Alakası yok rambolukla mücahitliğin, terminatörlükle mücahitliğin. Çünkü mücahit insanın mutluluğu için savaşandır. Terminatör ise insanı yok etmek için savaşandır. Biri insanı diriltmek, var etmek, ebedi hayata kazandırmak, ebedi mutluluğa ulaştırmak için, öbürü ise yok etmek için savaş. Onun için cihat, yalın olarak savaştan farklı bir şeydir. Burada da verilmek istenen şey şu, 86. ayette. Tüm insancıl ve barışçıl niyetleri peşin hükümle mahkum etmeyiniz. Selamın buradaki mecazi anlamı bu. Yani bir selam aldığınızda daha güzel bir selamla karşılık verin. Bir barış teklifi aldığınızda siz o barışı teklif eden kimseye daha güzel bir barış teklifiyle gidin demektir. Yani peşin hükümle karşınızdakini mahkum etmeyin. Geri çevirmeyin barış tekliflerini eğer samimi ise. Hani Bakara 192'de de öyle diyordu ya. Savaş emrini veren ayetin hemen devamında fe inintehav bir sonraki ayette fe inintehav fe innallaha gafurur rahim. Eğer vazgeçerlerse iyi bilin ki Allah gafurdur, bağışlayandır. Rahmet kaynağıdır. Onun için vazgeçerlerse böyle. Buradaki tahiyye ibaresi cahiliye Araplarında hayyakallah diye esenlik dilerlerdi gördükleri bir insana. Selamdan önce, selam ortada yokken cahiliye döneminde Araplar birbirlerini ilk gördüklerinde selam yerine hayyakallah derlerdi. Yani bunun anlamı Allah ömürler versin diye çevirebiliriz. Allah seni yaşatsın. İşte bunun kısaltılmışı tahiyyedir. Tahiyye budur. Ama bizim tahiyyemiz ne oldu? Müminlerin selam selamun aleyküm oldu. Çünkü ve tahiyyetuhum fiha selam diyor ya Kur'an. Cennetliklerin tahiyyesi orada selamdır. Allah'ın tahiyyesi de selam. Selamun aleyküm tıbtum fedhuluha halidin. Yine cennetliklere, cennete girerken söylenecek şey bu olacak. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Rablerinden, Rahim olan Rablerinden çıkan söz nedir? Selam olsun. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Yani Allah'tan bir esenlik dileği. Ne mutlu size. Ne saadet başınıza. Saadet sizin olsun. Anlamına. İşte bizim selamımız, tahiyyemiz selamımızdır. Onun için Peygamberimiz bu tahiyyeyi yaymamızı, efşu selam, selamı yayınız emriyle emretmiş. Selamı yayınız, hem lisanda yaymak, dilde yaymak, hem de barışı yayınız anlamına gelir. Barışı yaygınlaştırınız. Çünkü İslam bir manası da barış demektir. Tabii ki iç barışı olanlar barışı yaşadıkları hayata taşırlar. Kendileriyle kavgalı olanlar nasıl barışı yaysınlar? İki yüzlü olanlar, kendileriyle henüz daha tanışmamış olanlar, kendi iç dünyalarında barışık olmamış olanlar nasıl barışı dış dünyalarına yaysınlar? Allahu la ilahe illa hu. Leyecme'annekum ila yevmil kıyameti la raybe fi. Allah ki ondan başka ilah yoktur. Geleceğinde asla şüphe olmayan kıyamet gününde elbette sizi bir araya toplayacaktır. وَمَنْ أَسْتَقُ مِنَ اللّٰهِ حَد۪يثًا Kim Allah'tan daha doğru sözlü olabilir ki? İlginçtir. Pasajın son ayeti bu. Pasajın sonunda her zaman olduğu gibi insanın tüm ahlaki davranışlarının temelinde yatması gereken inanca işaret ediliyor. O da Allah'a ve ahiret gününe iman. Yukarıdan itibaren savaş şartlarında da dahi olsa savaş adabı ve ahlakıyla ilgili bir takım kurallar koyan Kur'an en sonunda adeta şunu ima ediyor. Koyduğum her kurala uymanız için temel bir şart gerekli. Bu şart da Allah'a ve ahirete iman. Bu tavsiyeler, bu emirler sizin için bir anlam taşıması için mutlaka Allah'a ve ahirete iman etmeniz gerekiyor. Burada söylenmek istenen de o. Ahlaki davranışın temeli çünkü ahiret inancıdır. Allah inancıdır. Ama özellikle sonraki ayetle de bir bağlantısı var bu ayetin. Bir sonraki ayete devam edelim. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِيَتَيْنِ وَاللّٰهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا İşlediklerinden dolayı Allah onları terslediği halde size ne oluyor da münafıklar hakkında iki gruba ayrılıyorsunuz? اَرْكَسَهُمْ Onları tersledi manasına gelir. Yani altını üstüne geçirmek. Önünü arkasına geçirmek, bir başka ifadeyle alabora etmektir. Ben bunu tersledi diye çevirdim burada. تُرِيدُونَ اَنْ تَهْدُوا مَنْ اَدَلَّ اللّٰهِ Allah'ın sapıklık içinde bıraktığını doğru yola getirmek mi istiyorsunuz? وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَب۪يلًا Allah kimi sapıklık içerisinde bırakırsa, sapıtırsa değil, sapıtırsa değil, sapıklık içinde bırakırsa, eğer Allah gözünün önüne vahiy ışığını vermezse, Gözünün olması hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü görmek için iki şeye ihtiyaç var. Bir göz, iki ışık. Göz var, ışık yoksa yine görmez. Evet. Işık var, göz yoksa yine görmez. Göz insanın içindeki fıtrattır. Işık ise Allah'ın insana gelen hidayeti, vahyi, mesajıdır. Onun için Allah insanı sapıklık içinde bırakması aslında insanın hakikati görecek gözünü alması anlamına gelmiyor. Göz verir, herkese peşinen vermiştir ama ışığından mahrum eder. O etmez aslında. Kişi gözünü kapatır ya da perdesini çeker. Aynen yarasalar gibi davranırsa, güneşe küfretmeye başlarsa, elbette ki güneşi sorumlu tutamazsınız. Orada sorumlu olan gözünü kapayandır. Gözünü kapayan dünyayı kendisine zindan eder. وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَب۪يلًا Evet, Allah kimi sapıklık içerisinde bırakırsa artık ona bir çıkış yolu bulamazsın. Bu ayetin Mekki ya da Medeni olduğu yolunda bir takım ihtilaflar var. Sebebi nüzulü konusunda da bir yığın rivayet var. Onun için oraya girmiyorum ama İbn Abbas'a göre bu ayet Mekki'dir. Mekke tipi münafığı tasvir etmektedir. Nasıl biri Mekke tipi münafık? Yarım gönüllüler. Yukarıdaki ayetle birlikte düşündüğünüzde nifakın tabiatını da görüyorsunuz değerli dostlar. Hemen 87. ayetle birlikte düşünün. Orada Allah'ın tek olduğu, Allah'tan başka ilah olmadığı dile getirilmiş ve ahirete dikkat çekilmişti. Aslında her münafığın temelde yatan problemi, sorunu Allah'a ve ahirete iman konusundaki problemidir. Çünkü ikiyüzlülük yapmak için öncelikle Allah'ın gördüğüne emin olmaması lazım. Allah'ın kendisini bir bütün halinde gördüğünden emin olmaması lazım. Yani dışarıdakine içindeki duygulardan farklı davranırken içindekini gören birinin olduğuna iman etmemesi lazım. Eğer buna iman etse münafıklık yapabilir mi? Onun için innel munafikine fidderkil esfeli minen nar. Münafık cehennemin en alt tabakasındadır. Yani bir nevi kafirden daha aşağıdır. Anlamı burada yatıyor. Tabii ki neden böyledir diye soracak olursak özellikle Mekke tipi münafığın Mekke'de genel yargı, Mekke'de münafık yoktu biçiminde bir yargı var. Ama tefsirlerin bize naklettiğine göre orada Resulullah'a hayran olan birileri var. Yine Mekke'deyken. Lakin inanmak, Resulullah'ın yanında görünmek istemiyor. Problemi de şu, ev ne olacak? Çocuklar ne olacak? Şimdi benimle de bunlar savaşırlarsa altından nasıl kalkacağım? Yani bedel ödemeye yanaşmıyor. Resulullah'a hayran ama bedel ödemeye yanaşmıyor. Başına gelecek bir takım sıkıntıları çekecek bir inancı yok. Onun için de Resulullah'a hayranlığını içinde saklayıp yine müşriklerle beraber davranmak istiyor. Böyle bir münafık tipi, tersine münafık tipi belki öyle söylemek lazım. Yarım gönüllüler de denilebilir bunlara. Ki şu ayette bunlar biraz daha açılıyor. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ Onlar kendilerinin inkar ettikleri gibi sizin de inkar edip kendileriyle aynı seviyeye düşmenizi istiyorlar. İlginçtir. İlginçtir. Yani... Ya iyisiniz, hassınız ama Ne olur şu davaları bıraksanız da bizim de başımızı sıkıntıya sokmasanız. Ya ben sizi aslında seviyorum bakın. Ama şunu şunu siz de yapmasanız olmaz mı? Ha, onlar öyle davrandıklarında zaten onlar da ikiyüzlü olmuş olurlar. Yani muhataplarını da kendileri gibi ikiyüzlü olmaya çağırıyorlar. Kendileri gibi sıkıntıya girmemeye, riske atmamaya kendilerini, bedeli ödememeye çağırıyorlar. Yani siz de bizim gibi davranın. Şu adamların dokunmayın. İşte putlarına dokunmayın, tanrılarına dokunmayın, dinlerine, inançlarına, hayat tarzlarına. Yani siz de bizim gibi idare edin bunları diyen bir tiple karşı karşıyayız. Kur'an burada o tipi ele alıyor. Kendileriyle aynı seviyeye düşmenizi istiyorlar diyor. فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ اَوْلِيَاءَ حَتَّى يُحَاجِرُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Ki İbn Abbas'ın görüşünü bu ayet doğruluyor. O halde Allah yolunda hicret edinceye kadar onları kendinize dost edinmeyin. Allah yolunda hicret, kötülük diyarını terk edinceye kadar. Hicret, maddi olarak kötülük ve zulüm diyarını terk, tabii ki yapacak hiçbir şey kalmamış, ve bir iyilik diyarı varsa alternatif olarak. Manevi olarak hicret, kötülükten ve günahtan iyiliğe ve sevaba hicrettir. فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ Eğer düşmanlığa yönelirlerse onları nerede bulursanız yakalayın, öldürün. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا Ve onlardan kimseyi ne dost ne de yardımcı tutun. Ayet açık. Ayet bize şunu söylüyor. Pirincin içindeki beyaz taş daha tehlikelidir. Ayetin bize verdiği mesaj, pirincin içindeki siyah taşlarla beyaz taşlar arasında eğer bir tehlike orantısı kuracak olursanız, pirincin içindeki beyaz taş daha tehlikelidir mesajını veriyor. Tabii burada hicret, kötülük diyarından göç, inançla inkar arasındaki tercihle eşitleniyor. Siz neyi tercih ediyorsunuz? Çıkarınızı mı tercih ediyorsunuz, yoksa yüce değerleri mi tercih ediyorsunuz? İnsan neyi tercih ederse onun yanında yer alır. Eğer ortada bir kötülük bir de iyilik diyarı varsa, bir iman beldesi bir de küfür beldesi varsa, insanın tercihini ne taraftan yana koyması gerektiğini söylüyor ayet. Tabii bunun da arka planında aslında kişisel olarak ahlaki bir tavır yatıyor. Bu ahlaki tavırda ya çıkarınızı, bencil çıkarlarınızı tercih edeceksiniz. Yani çocuklar ne olacak, ev ne olacak, bark ne olacak ya da değerlerinizi tercih edeceksiniz. Yani burada şu, eğer değerlerinizi tercih edecekseniz mutlaka yine bir bedel ödeyeceksiniz. Ama bu bedel geri kazanılması mümkün olan bedel. Fakat eğer çıkarınızı tercih edecekseniz yine bir bedel ödeyeceksiniz. Lakin geri kazanılması mümkün olmayan, daha doğrusu geri dönüşü mümkün olmayan bitimsiz bir bedel. İllellezine yasluna ila kavmin beynekum ve beynehum misakun. Ne ki sizinle aralarında anlaşma bulunan bir topluma sığınanlar. Evcaukum hasrat suduruhum en yuqatilukum ev yuqatilu kavmehum. Ya da yani anlaşmalı olduğunuz bir topluma sığınanlar. Burada sosyal anlaşmalar, toplumsal sözleşmelere Kur'an'ın verdiği önem vurgulanıyor. Ama şu ikinci cümle daha önemli. اَوْجَاءُكُمْ حَسْرَتْ صُدُورُهُمْ اَنْ يُقَاتِلُوكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ Ya da sizinle veya kendi toplumlarıyla savaşma fikrinden içleri daralarak size başvuranlar. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَسَلَّتَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ Eğer Allah dileseydi, onları sizin başınıza musallat eder ve onlar da sizinle savaşırlardı. Bu cümleden de anlıyoruz ki biraz önceki ifade edilen zümre, kişiler aslında dost değiller. Fakat savaşmak istemiyorlar. Tarafsız kalmak istiyorlar. Gerek yenilme korkusuyla, gerek güçsüzlük gerekçesiyle ne kendi toplumlarının yanında, yani kendi inançlarının yanında yer alıyorlar, ne de müminlerin yanında yer alıyorlar. Savaşta tarafsız kalan zümrenin can güvenliğinin korunmasıyla ilgili bir ibare bu. Yani tarafsız kalıyorlarsa birileri, siz yine de onların can güvenliğini koruyun ve onlara tarafsızlıklarından dolayı saldırmayın deniliyor. Tabii bu ibareden anlaşılan bir şey daha var. Bu tarafsız kalanların aslında herhangi bir tarafın inancının daha değerli olduğunu düşünerek değil, yani müminlerin inancının daha değerli olduğunu düşünerek değil, fakat bir takım güç hesapları yaparak tarafsız kaldıkları, fakat eğer güç hesaplarında üstün çıkacaklarına inansalar, tarafsız kalmayıp küfür yanında yer alacak olan, olacak kimseleri ima ediyor ayet. فَاِنِ اَتَزَلُوكُمْ Ama onlar sizi bırakır. فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ Size karşı savaşmaz. وَاَلْقَوْ اِلَيْكُمُ السَّلَمْ Ve size barış teklif ederlerse, فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَب۪يلًا İşte o zaman Allah onlara zarar vermenize razı olmaz. Yani burada özellikle şu sayılan zümreler, yani sizin yakanızı bırakan, size saldırmayan, burada savaşın özellikle savunma savaşı olduğu dile getiriliyor. Yani saldırıya karşı meşru bir savunmadır müminin savaş. Yani savaş, kendi başına savaştan söz ediyoruz. Ama cihat savaştan çok daha geniş, çok daha çaplı bir şey. Burada özellikle savaştan söz ediliyor. Kıtal yani. سَتَجِدُونَ آخَر۪ينَ يُر۪يدُونَ اَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ Siz hem sizden hem de kendi toplumlarından emin olmak isteyen كُلَّمَا رُدُّوا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكُسُوا ف۪يهَا Fakat ne zaman sınava tabi tutulsalar hemen tam tersi bir tavra bürünenlere de rastlayacaksınız. Sanırım anlaşıldı. Yani hem sizden hem de kendi toplumlarından emin olmak isteyen bir zümre var. Yani ne şişi yakmak ne kebabı söndürmek ya da bir başka ifadeyle hem davuluna hem kasnağına vurmak isteyen bir zümre var. Hiçbir yana yanaşmıyorlar. Bunlar üstelik ne zaman sınava tabi tutulsalar tam tersi bir tavra bürünmeye de hazırlar. Yani bunlar hala içlerinin en derinlerinde kötüye eğilim taşıyan insanlar. Burada fitne ibaresi geçiyor. Fitne ya da turnusol kağıdı diyebilirsiniz siz. Mihenk taşı da diyebilirsiniz. Fitne, biliyorsunuz, altının hasını posasından ayırmak için altının madenin eritildiği, o kaba verildiği gibi bu eritme işlemine de verilir Arap dilinde. İşte böyle bir hası posasından ayırma işlemi. Tabii ki maskelerin düştüğü, gerçek yüzlerin göründüğü zamanlar zor zamanlardır. Kolay zamanlarda maskelerin arkası görünmez. Onun için nimet zamanlarında maskelilerin gerçek yüzünü göremezsiniz. Ama bela zamanlarında, acı ve zor zamanlarda maskeleri düşüverir. Onları asıl o zaman öğrenirsiniz. İşte fitne bu. Zor zaman. Maskelerin düşürüldüğü zor zamanlar. Kişinin ana dilini öğrenmenin en emin yolu onun canını yakmaktır. Birkaç dil konuşan birinin, birkaç dili ana dili gibi konuşan birinin asıl ana dilini öğrenmek istiyorsanız canını yakın. Mesela ayağına bir taş bırakıverin. Oy anamı ana dilinde söyleyecektir. Yani Allah kişinin içinde yatan aslanın kimliğini zor zamanlarda imtihana tabi tutarak öğrenir. Eğilimi nereye doğru? Onun için zor zamanlar sınav zamanlarıdır. Sınav olmasaydı maskeliler maskesizlerden nasıl ayrılacaktı? Burada da işte aslında yüreğinde yatan kötü eğilimin nasıl insanın hayatına yansıyacağını ima ediyor ayet. Yani imtihanla, onu sınava tabi tutarak içinde yatan o kötülüğü dışına vurduğunu ima ediyor. فَاِلَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ İşte o zaman onlar sizi bırakmaz. وَيُلْقُوا اِلَيْكُمُ السَّلَمْ Sizinle barışa yanaşmaz. Yukarıdakilerin tam tersi. وَيَكُفُّوا اَيْدِيَهُمْ Ve ellerini yakanızdan çekmezlerse فَخُذُوهُمْ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ Onları da gördüğünüz her yerde yakalayın ve öldürün. Yani eğer sizin için büyük bir tehlike taşıyorlar ama bu tehlikeyi de bir sütre ile perdelemeye çalışıyorlarsa, yani pirincin içine girmeye çalışan beyaz taşlarsa, sizin için çok daha tehlikelidirler. Onun için onları tespit edin ama. Bu tespitte de hangi ölçüleri kullanın? Burada söylüyor. Eğer onlar sizi bırakmazlarsa, sizinle barışa yanaşmazlarsa, sizin yakanızdan ellerini çekmezlerse diyor. Ölçüleri de böyle koyuyor. Yani düşmanlıklarını açıkça sürdürürlerse, bunun anlamı budur. وَاُولَٰئِكَهُمْ وَاُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُب۪ينًا İşte size kendileri aleyhine açıkça savaşmak için izin verdiklerimiz bunlardır. Bu cümle önemli. Bu cümle yukarıdan itibaren ele alınan tüm ayetlerin de hükmünü ortaya koyuyor. Savunma amaçlı savaş izni buradan açıkça anlaşılıyor. Savunma amaçlı savaşa izin veriyor ayet. Pasajın son ayetiydi bu. İnsan hayatıyla ilgili toplumsal hükümlerin ardından yine insan hayatıyla ilgili bireysel hükümlere geçiyor şimdi ayet. Ama yine savaş ortamı çerçevesinde. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَعًا Hata hariç asla bir mümin bir mümini kasten öldüremez. Yukarıdaki ayetlerle ne alakası var demeyiniz lütfen. O günü göz önüne getiriniz. Aileler parçalanmış, aynı ailenin içinde bir kişi mümin, öbürü kafir. Darmadağın olmuş. Kentler parça bölük. Bir kentte çoğunluğu bazen müminler oluştururken bir obada diyelim, bir aşirette, bir kabilede, bir boyda, bölgede. Özellikle bu ayetin ilk muhatapları açısından. Birkaç çadır mümin ya da hepsi mümin, içlerinde birkaç aile imana ulaşmamış. Böyle durumlarla karşı karşıya kalıyorlar. Müminler bir yere savaş açıyorlar, düşmanlıklarıyla meşhur bir kabile üzerine. Ama o kabile içerisinde fert olarak bir takım insanlar var ki imana gelmişler fakat açıklayamamışlar. İşte böyle zor bir durum var ortada. Sosyal bir problem. Bu problemi çözmek için Kur'an ilkeler koyuyor. İşte bu hükümler bu problemi çözme yönünde atılmış hükümler. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَأً Hata hariç asla bir mümin bir mümini kasten öldüremez. Mutezile 93. ayetle birlikte, yani bir sonraki ayetle birlikte düşünerek kasıtlı cinayeti küfür olarak nitelendirmiş. Ama tabii ki çoğunluk bu görüşte değil, bu görüş doğru da değil. Yani günah ne kadar büyük olursa olsun sahibini mutlak manada kafir olarak nitelendirmeyi gerektirmez. Ayetin sebebi nüzulü hakkında çelişik birçok rivayet var. Onun için geçiyorum. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَتَأً Bir mümini hata ile öldüren kişi فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ Bir mümini özgürlüğe kavuşturur. Ne kadar harika bir ilke değil. Yani birini madden öldürüyorsa hata ile üstelik. Buradaki hata birebir hata o çağdaki. İman ettiğini bilmeden, fark etmeden bir kafir toplum içerisinde yaşadığı için kendisine savaş açılmış bir toplumda yani hataya kurban gidiyor. Bilmemenin, cehaletin sonucunda hataya kurban gidiyor. Böyle bir olay dikkate alındığında ayet anlaşılacaktır. İşte burada böyle hata ile bir müminin canına kıyılmışsa bunun karşılığında manen bir mümine can vermek gibi olan özgürlükten söz ediliyor. Yani fiili tevbeden söz ediliyor. Kur'an insan hayatına verdiği önemin bir ifadesidir bu. Evet. O zamanki karışık toplum dikkate alındığında bu ayet tabii ki daha iyi anlaşılır. Tahrir-i rakabe. Bir insana karşılık bir insanın özgürlüğü. Nedir? O zaman için düşünürsek kölelerin özgürlüğe, savaş esirlerinin özgürlüğe kavuşturulması. Kölelikle mücadeledir bu aslında. Yani aynı zamanda da bir tevbedir. Telafi etmektir. Hatanızın karşılığını bir insanı manen dirilterek telafi etmektir. Vadiyetun musallamatun ila ehlihi ve maktulun yakınlarına da diyet öder. İlla en yasaddaku eğer onlar diyeti bağışlarlarsa o başka. فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٍ Maktul mümin olduğu halde size düşman olan bir topluma mensupsa, فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ O zaman mümin birini özgürlüğe kavuşturmak yeterlidir. Yani yukarıdaki durum ne idi? Maktul mümin ise, düşman bir kavimde oturuyor ama mümin ise, düşman bir kavme mensup mümin ise, iki karşılık var. Hata ile öldürülme sonucunda. Bir, bir mümini özgürlüğe kavuşturmak. İki, onun ailesine diyet ödemek. Ama eğer fe inkâne min kavmin aduvin eğer o bir düşman bir topluma mensupsa, yukarıdaki düşman bir topluma mensup olmayan bir müminin hata ile öldürülmesi. Buradaki ise fark düşman bir topluma mensup. Sizinle savaş halinde demektir aslında buradaki düşmanlık. Ve huve müminin, üstelik mümin ise fetahriru rakabetin müminetin. Ona tek bir karşılık yetiyor. O da bir mümin köleyi özgürlüğe kavuşturmak. Bugüne taşıdığımızda belki bir mümin mahkumu demek lazım. Özgürlüğe kavuşturmak. Onunla aynı şeye tekabül edebilir. Yani bu da nasıl olur? Örneğin bir takım parasal problemlerden ya da paraya döndürülecek, döndürülmesi mümkün olan bir ceza ile mahkum olan bir mümini eğer onun o cezasını ödeyerek hürriyetine kavuşturursanız sanırım buna tekabül etse gerektir ki Reşit Rıza'nın da ima ettiği gibi. وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ Ama o sizinle arasında anlaşma olan bir topluma mensupsa فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلَى اَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ Bu durumda da mümin birini özgürlüğe kavuşturmak ve yakınlara diyet ödemek gerekir. Buradaki diyet miktarı konusunda ihtilaf etmiş ulema, tabii ki gelen rivayetlerden doğan bir ihtilaf. Deveden 100 tane, altından 1000 altın, 1000 dinar mesela, elbiseden 200 elbise, sığırdan yine 200 sığır verilir denilmiş. Yine gelen hadislere, haberlere dayanarak. Tabii ki bunu nasıl verecek diye bir şey aklınıza gelebilir. Yüz deve. Nasıl verilebilir? Bir kişinin gücü nasıl yeter? Bir kişi vermiyor. Akile diye tanımlanan, İslam'da akile diye tanımlanan akrabalar grubu veriyor. Tabii ki alınan diyeti de onlar paylaşıyor. Yani diyet alınınca kimler paylaşacaksa, diyeti de yine o akile ismi verilen akraba grubu. Bir tür akraba dayanışması bu. Onun için sadece hataen insan öldüren vermiyor. Ama yine bu surenin, Nisa suresinin başında da ifade ettiğim gibi, İslam'ın uzun sürece yayarak köleliği nasıl bitirdiğinin ilginç bir örneği de burada gözüküyor işte. Yani kölelik, İslam'ın uzun bir süreç içerisinde bitirmeye çalıştığı, daha doğrusu vahyin bitirmeye çalıştığı bir olumsuz gelenek. Lakin bu geleneği vahyin sürecini de aşan, vahyin iniş sürecinden daha sonraya tekabül eden bir tedbir ile Kur'an aşama aşama sıfırlıyor. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ Buna imkan bulamayanlar peş peşe iki ay oruç tutmalıdırlar. تَوْبَةً مِنَ اللّٰهِ Bu Allah tarafından tevbenin kabulünün bir karşılığıdır. Böyle çevireyim ben. Tevbenin kabulünün bir, yani kefaretidir. وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا Zira Allah her şeyi bilendir, rahmetle muamele edendir, edip eyleyendir. Tabii mesela öldürülen bir Hristiyan, bir Yahudi olsa, bunun diyeti ne olur sorusu gelebilir akla. Resulullah döneminde ve Hulefai Raşidin ve Mürşidin döneminde hep aynı diyet verildiği Beyhaki'den gelen bir rivayette ifade ediliyor. Ancak ilk defa gayrimüslimlere müminin yarım diyetinin yarısını verip yarısını da hazineye aktarma geleneğini Muaviye'nin başlattığı, yine Beyhaki'nin bize naklettiği aynı rivayette yer alıyor. وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا Kim de bir mümini kasten öldürürse, فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا ف۪يهَا Onun cezası cehennemde süresiz kalış olacaktır. وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا Ve o Allah'ın gazabına, lanetine uğrayacak. Onun için korkunç bir azap hazırlayacaktır. Bu gerçekten de çok keskin, çok korkunç bir hitap. İtap daha doğrusu, azar. Tabii ki bu azarın keskinliğine bakarak Mutezile başta olmak üzere bazıları kasten bir mümini öldüren, cinayet işleyen kimsenin ebediyen cehennemlik olduğu sonucuna varmışlar ki bunlar arasında Hazreti Ömer'in, Zeyd bin Sabit'in olduğu da söylenir. Tevbesi kabul değildir demişler. Ama çoğunluk bu görüşte değil. Kaldı ki Kur'an'ın da genelinden çıkarılan sonuç bu değil. Çünkü Allah'ın şirk dışındaki tüm günahları affedeceğine, affedebileceğine dair ayet açıktır. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَى Allah kendisine ortak koşulması ya da tanrılığı bir başkasına yakıştırmak dışındaki her günahı affedebilir. Kaldı ki yine Kur'an'dan bir başka ayet. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ De ki ey hayatını harcayan kullarım. Aslında buradaki harcama cinayet de dahil. Hayat harcamak. Bir başkasının hayatını harcayan, kendi hayatını harcamış olur. O da dahil her türlü büyük günaha delalet eder. Hayatını Allah yolunun dışındaki yollarda kullanmaya delalet eder. Ey hayatını israf eden, hayat harcayan kullarım. La taknetu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. İnnallâhe yâfirû zunûbe cemî'â. Allah günahların tamamını affedebilir, affeder. Cemî'â, hepsini. İnnehu huvel gafurur rahim. Çünkü o çok bağışlayan ve rahmet menbaı olandır. Bu ayetin hatırlayacaksınız, Resulullah vahşi Allah beni de affeder mi diye haber gönderdiğinde amcası Hazreti Hamza'nın katili Vahşi'ye bu ayeti yazmış göndermişti Resulullah. Bak Allah seni de affedebilir diyerek. Onun için tabii ki bu ayetlere dayanarak bir mümini kasten öldürenin de Allah dilerse affedilebileceğini düşünebiliriz ama çok büyük bir günah olduğu zaten ortada. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, siz ey iman edenler, izâ darabtum fî sebilillâhi fetebeyyenû, Allah yolunda sefere çıktığınızda son derece sorumlu davranın. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَقُونَ عَرَضَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Evet, Allah yolunda sefere çıktığınızda son derece sorumlu davranın. فَتَبَيَّنُوا'yu böyle çevirdim. Çok iyi araştırıp soruşturun manasına gelir. Harfiyen ama sorumlu davranın daha yerine oturuyor. Ve size karşı barış teklif edene, bu dünya hayatının geçici zevkine göz dikerek sen mümin değilsin demeyin. فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا. Çünkü asıl ganimet Allah katındadır. Allah'ın katında ganimet çoktur. Ganimet uğruna bir adamın canına kıymayın demek istiyor. كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِ. Siz de daha önce aynı durumdaydınız. Unutmayın. Yani karşınızdaki insana şefkat gösterin. فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ. Fakat Allah'ın lütfuna nail oldunuz. Siz de aynı durumdaydınız. Siz de bir zaman öyleydiniz. İkircikli idiniz. Bir dönem tereddüt geçirdiniz. Ondan sonra iman ettiniz. Ondan sonra pekişti imanınız. Yani ilk günden böyle değildiniz. Hayatınızın belli bir döneminde siz de ayağı kaymış olarak yaşıyordunuz. Allah'tan habersiz yaşıyordunuz. Hakikatten ayrı yaşıyordunuz. Onlar da şu anda öyle. Fetebeyyenu. O halde artık çok dikkatli davranın. İnsanları harcarken dikkatli davranın. Öyle kolay harcamayın. İnnallâhe kâne bimâ te'amelûne habîrâ. Zira Allah tüm yaptıklarınızdan haberdardır. Yani bu ayette tarihsel olarak bir şeylere tekabül eden bir geri plan olduğunu anlamışsınızdır. Ama bu geri planın ne olduğu konusunda farklı rivayetler var. Mesela Buhari'de nakledilen bir rivayete göre, burada bir savaş sırasında bir mümin karşısındaki insanı tam öldürecekken o insan barış güvencesi vermiş, selam vermiş ya da kelime-i şehadet getirmiş. Farklı farklı rivayetler var. Ve o mümin sen bunu bize şirin görünmek için, canını kurtarmak için yapıyorsun diyerek yine de savaş şartları gereği öldürmüş. Yani bu olaya benzer bir olay da Üsame bin Zeyd radıyallahu anh için anlatılır. O da böyle bir olay yaşamış. Karşısındaki insan tam öldürecekken şehadet getirmiş, Allah'a teslim olduğunu söylemiş ama o korktu da söyledi gerekçesiyle, onu yine savaş şartları gerekçesiyle öldürmüş. Yine bu olayların tümünde olayın devamı şöyle, olay Resulullah'a geliyor. Resulullah karşısındakini azarlayınca ama o korktuğu için öyle söyledi cevabını alıyor. Resulullah'ın cevabı ise hel şakakta kalbu. Hel şakakta kalbahu. Şimdi sen onun kalbini açtın da yardın da içine mi baktın? Oluyor. Ve Resulullah'ın yine böyle bir olayın arkasından söylediği لَمْ أَبْعَثْ اَنْ اَشُقَّ عَلَى قُلُوبِ النَّاسِ Ben insanların göğsünü açıp da bakmak için gönderilmedim. İfadesi çok manidar. Burada söylenen şudur dostlar. İnsanlara şefkat gösterin. İnsanları telef etmek için değil, insanları kazanmak için çalışın. Çok iyi araştırın. Yani çok hassas davranın. Fetebeyyenu ibaresi bu. Karşınızdaki insanı kazanmaya çalışın. Bir Adem bir alem deyin. Bir yürek kazanın, bir yürek fethedin. Eğer böyle bir mantıkla yola çıkarsanız, bin toprak kazanmaktan bir insan kazanmanın hayırlı olduğunu görürsünüz. O zaman anlarsınız siz, Anadolu'nun gerçek fatihi ve Anadolu halkında efsane olarak bilinen Battal Gazi'nin, yani Abdullah el-Battal'ın bir gayrimüslimin kazanılmış çocuğu olduğunu. O zaman anlarsınız Afrika'nın fatihi Musa bin Nusayr'ın bir gayrimüslimin torunu, bir yetim olduğunu. O zaman anlarsınız Endülüs'ün fatihi Tarık bin Ziyad'ın bir berberi çocuğu, babası İslam'a karşı savaşta ölmüş bir berberi çocuğu olduğunu ya da dedesi. Yine o zaman anlarsınız İslam'ın en büyük hukukçularından Ebu Hanife, İmam Azam'ın dedesinin İran ordusunda gayrimüslim bir asker olarak İslam'a karşı savaşıp esir düşen Zota olduğunu, böyle bir esirin torunundan İslam'ın en büyük müçtehidini çıkardığını o zaman anlarsınız. İşte bu şefkatle yaklaşırsanız. La yestevil qaidun min el mu'minin gayru ulid darar vel mucahidun fi sabilillah bi amwalihim ve enfusihim. Müminlerden bir mazereti olmaksızın mücadeleden kaçınanlarla Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla çaba gösterenler bir olmaz. Yani yatanlarla koşanlar bir olmaz diyor Kur'an. Lafzen oturanlar, mücadeleden kaçıp ahlaki sorumluluğunu yerine getirmeyenler, toplumsal dirilişe ve dönüşüme katkıda bulunmayanlar, ki 85. ayetteki iyiye ve doğruya aracılık edenlerle birlikte düşünmek gerekiyor. فَضَلَّ اللّٰهُ الْمُجَاهِد۪ينَ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِد۪ينَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَائِد۪ينَ دَرَجَةً Allah mallarıyla ve canlarıyla elinden gelen çabayı sarf edenleri, yani mücadeleden kaçınmayanları, mücadeleden kaçınanlardan daha yüce bir mertebeye yerleştirmiştir. وَكُلَّنْ وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنَى Allah bütün müminlere nihai güzellikler vaat etti. Yani bu peşin hepinize imanınızı koruduğunuz sürece cenneti vaat etti. وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِد۪ينَ عَلَى الْقَائِد۪ينَ اَجْرًا عَظ۪يمًا Fakat yalnız yolunda tüm çabasını sarf edenlere vereceği muhteşem ödül ile onları mücadeleden kaçınanlardan, yani geride kalanlardan, yatanlardan üstün kılmıştır. دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً Katından yüce mertebelerle, mağfiret ve rahmetle üstün kılmıştır. وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا Zaten Allah çok bağışlayandır. Rahmet menbaıdır, kaynağıdır. Cihad, yüce amaçlar gözetilerek, yüce değerler uğruna harcanan çabanın tamamıdır. Bir başka ifadesiyle cihad, İnsanla İslam arasındaki engeli kaldırmak için verilen mücadeledir. Ayet 76'da iman edenler Allah yolunda savaşır, inkar edenler tağut yolunda diyordu değil mi? İşte burada savaşmayan, yani bir değer uğruna mücadele etmeyen adam değildir. O halde ne uğruna mücadele veriyorsunuz? Ey insanlar, ona bakın ve Allah katındaki değerinizi oradan yola çıkarak tespit edin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.